آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. Tauhid i Allahova jednoća nije izgovaranje jezikom samo, već je i izgovaranje jezikom i uvjerenje u srcu i rad po tome. I nama danas govore i kazuju: gledajte, vi pretjerujete u tome. Ne uzubila. Mi jedan dio toga ako primijenimo, jedan dio onoga što je Resulullah alejhiselam radio, ako nama govore da mi pretjerujemo, šta biše rekli Allahovom Resulu Ekremu alejhiselam? Šta biše njemu rekli? Ako za nas ovako govore da pretjerujemo, šta to treba da znači? Ismijavanje otvoreno sa sunnetom, sa vjerom, izigravanje sa vjerom, nadijevanje svakakvih imena onima koji se drže ispravno i izvorne vjere, to je vrlo opasno. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. إما ljudi koji Allaha obožavaju površno, tek tako, ne mora, neobavezni dio kulture, misli da mu je vjera u tamburanju. Nije, vallahi. Odredimo sebi vrijeme dnevno koliko ćemo čitati svojim porodicama. Odredimo vrijeme kada ćemo sa njima raditi. Ako žene svoje ne zabavite dinom, one će vas zabaviti dunjalukom, pa ćete i vi zaboraviti na din. Svoje žene, svoje porodice, svoju djecu zabavite vjerom, a to je korist i vama i njima, i prije svega dužnost. Ulema ako bude šutila samo, pazite ovo vrlo dobro, ako bude šutila i ne bude ljudima tumačila ono što je dužna da tumači, prokleta je od Allaha i od meleka i od ljudi, u slučaju da šuti, da ništa ne govori. A ako krivo govori, onda je to iftira i izmišljanje laži na uzvišenog Allaha. A oni ko to radi, nikada u džennet ući neće, po slovu Kur'ana. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Prvo i osnovno čime nas je zadužio naš uzvišeni stvoritelj i gospodar Allah tebareke ve taala jeste da ga vjerujemo i spoznamo onim čime nas je on poučio i što nam je vjerno dostavio njegov resul Ekrem Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Prvo i osnovno jeste da spoznamo koga vjerujemo i koga obožavamo. To je osnova našeg šahadeta. Ono čime čovjek biva živim i bez čega je mrtav, prazna tjelesina koja hoda po dunjaluku i čeka samo svoj eđel kada će ga u grob spustiti. Ono čime jedan mu'min živi, to je ovaj šehadet. Čime živi i zašto umire? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. To je osnovno što smo dužni shvatiti, spoznati i vjerovati i na osnovu toga da radimo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i to uvijek treba da imamo na svome umu, 13 godina svoje poslaničke misije pozivao je ljude u tevhid, u Allahovu jednoću. To znači da ti je Allah jedini taj koga obožavaš, kome na seđdu padaš i koga vjeruješ i za koga se žrtvuješ, da ti je on najpreći i da ti je preći od cijeloga svijeta, da ga najviše voliš i da u ime njega voliš i da u ime njega mrziš, da u ime njega živiš i da u ime njega umireš, da se u ime njega žrtvuješ. I to je to tvoje odbacivanje la ilahe, odbacivanje svih drugih božanstava što ljudi obožavaju, bilo da se radi o njihovim strastima, njihovom dunjaluku, bilo čemu što ljudi na dunjaluku obožavaju i zašto žive i umiru, illa Allah, osim samo jednog Allaha uzvišenog, tabareke ve taala. Nije tek tako Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem 13 godina od 23 njegove poslaničke misije pozivao u ovaj tevhid, u ovu Allahovu jednoću. Kada su ljudi to shvatili kao temelj svoga vjerovanja, kasnije kada im se reklo fehel entum muntehun, hoćete li se proći alkohola, i onaj koji je držao čašu u ruci nije smogao snage i nije ga mogao šeitan prevariti da kaže i za tu jednu čašu, vala da ovu čašu završim pa neću više. Ne ima. Fehel entum muntehun, hoćete li se vi proći, semijana wa atana, la ilaha illallah. Tu se pokazuje tvoj šehadet. To je taj šehadet. Tvoj šehadet nije uzet tespi pa hiljadu puta la ilaha illallah, la ilaha illallah, a dođeš vama u praksu, ništa od toga ne ima. Tevhid i Allahova jednoća nije izgovaranje jezikom samo, već je i izgovaranje jezikom i uvjerenje u srcu i rad po tome. Lejsel imanu bit temenni wala bit tahalli, nije iman po željama i u nadama i u kićenju da se busa uprsa ja sam musliman, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal, već ono što uđe u srce i potvrđuju ga djela. To je taj iman koji mi svakodnevno potvrđujemo svoj šahadet, da ti je Allah sa jedne strane najpriči, a s druge strane njegov Resul Muhammedur Rasulullah, da njega slijediš, el mutaba, da ga slijediš u onome što je on radio i što je govorio, jer je on najbolje znao šta Allah voli i šta od nas traži da radimo i traži da ostavimo. I to je naš šahadet, slijedimo Resula alejhi salatu vesselam na tome putu. ostavio sam vam dvoje, len tadrnu ma inteme sektom bihima, nećete zalutati ako ih se budete držali. Kitab Allahi wa sunneti, Allahov kitab i moj sunnet, sunnet Rasula alaihi sallallahu alaihi, to jeste njegova praksa, cjelokupni život njegov. A od njegovog sunneta su i farzovi i sunneti i mustahabi i sve je to njegov život, i pozivanje na dobro i odvraćanje od zla i borba protiv kafira i munafika, i sve je to njegov život bio. Kada mu'min shvati taj svoj šahadet koji izgovara, da mu je Allah najpreći i da Allahu ibade čini i da njega samo obožava i da se njemu u potpunosti pokorava i da radi po propisima kako nas je Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kako nas je naučio, onda je kao vrlo važno pitanje u čovjekovom životu thumma istaqamu, zatim ustraju na tome putu. Nije pitanje samo da li si ti shvatio šta je istina, već da li si to što si shvatio i prihvatio. A nije ni to gotovo, već to što si prihvatio, hoćeš li ustrajati u tome, to je vrlo važno. Hoćeš li do kraja svoga života, do trenutka kada, do kada ti eđel tvoj ne dođe, melek smrti dok ti ne dođe dušu da uzme, hoćeš li biti na pravom putu ili ćeš tražiti krivine i skretanje desno i lijevo. Taj iman, to je jedna vrijednost velika, i zato Allah provjerava mu'mine. Ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. To mora biti sunnetullah, to je Allahov zakon. Ne može se Allahu desiti da ostavi vjernike u onome u čemu ste vi pomiješane, i onaj koji valja i onaj koji ne valja, svako samo kaže ja sam musliman. Hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib, dok ne odvoji one nevaljaste od onih koji valjaju. To kaže ashabima Rasula alejhi salam, a kamoli nama. I zato iskušenja i dolaze i moraju doći, samo što kroz ta iskušenja mu'min izlazi još čvrši i jači, a oni drugi padaju. Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf, ima ljudi koji Allaha obožavaju površno, tek tako, ne mora, neobavezni dio kulture, misli da mu je vjera u tamburanju. Nije vallahi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, ako ga zadesi kakvo dobro i reći će alhamdulillah. وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Ako ga kako iskušenje i fitna zadesi, okrene se naopako protiv vjere i zaboravi din i mijenja svoju vjeru i padne s pravoga puta. Upropastio je dunja val ahire, i dunjaluk svoj i ahire, postao rob toga dunjaluka. Ko je taj? Yusbihu al-mu'minu, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Vremena fitne, ta iskušenja, kada će čovjek osvanuti kao vjernik, a omrknut kao kafir, neuzubillah. Šta to radi? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Prodaje svoju vjeru za neku dunjalučku korist. Bilo kako, iskušenja ta moraju doći. Koja su to iskušenja? Ti sam u pogledu tvoje vjere, da li će ti tvoja vjera biti najpreča? Ispituje se tvoj šahadet u pogledu tvoje porodice, da li ćeš se povesti za protivima ovih ili oni? U pogledu tvoje djece, da li će ti biti preča od Allaha uzvišenog? Da li si ih na Allahovom putu usmjerio da idu? U pogledu tvoga rada za Allahovu vjeru, stalno si na jednome iskušenju. Ko može ostati i opstati na tome pravom putu dok se ne susretnemo sa svojim gospodarom tebareke ve taala? Ko je taj? To mogu oni iskreni vjernici koji su uzeli ispred sebe Kur'an i Sunnet. Ja ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah. Nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog rasula. Drugim riječima, nemojte ništa raditi dok ne pitate Allaha i njegovog rasula, ali zadužena. Dok ne vidite šta to Kur'an kaže i šta to kaže praksa ovoga Resula ali sad vasera. Nemojte vi po svojim mišljenjima i po svojim prohtjevima raditi da ne biste zalutali. Fela te tebi'ul heva en tadilu. Nemojte slijediti svoje strasti pa da ne skrenete sa pravoga puta. Kada je to tako? Kada znamo da nam je Kur'an i sunnet na prvom mjestu, potrudimo se i nastojimo što više da iz ove knjige naučimo, da i najbolje učimo. Onaj ko uči Kur'an pa mu je teško učiti ima duplu nagradu, a onaj ko ga uči lahko i lijepo, on je na stepenu čistih meleka. Hadis tako kaže. I za svaki harf po 10 sevaba. Ne kažem da je elif, la, mim harf, nego je elif harf, lam harf, mim harf. Zatim, da što više naučimo iz prakse Resulullah sallallahu alaihi sallam. Dalje, da budemo u skupini onih koji se drže istinskog islama. Vuk jede one ovce koje idu iz stada. Treba da imaš džamiju i mesdžid, mjesto dinskog okupljanja sa braćom, a isto tako vaše žene i vaše sestre i vaše kćeri. I nemojte njih zaboravljati. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Nastojte da imate okupljanja svoja, dersove, dinsko druženje, učenje Kur'ana, čitanje korisnih tekstova i na taj način što više da jačate. Zatim, nakon toga, naša je dužnost da ono što smo naučili prenosimo na druge. Onoliko samo koliko znamo i ni pošto tu granicu ne smijemo prekoračiti. Da govorimo o Allahovoj vjeri i u Allahovoj vjeri ono što ne znamo ili što pretpostavljamo. Samo onoliko koliko pouzdano znaš. Belighu anni walau aye, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Prenesite od mene makar to bio jedan ajet. Koliko znaš, onoliko prenesi. A onda budite svjesni da je velika i ogromna odgovornost uleme koja je među vama. Onih koji znaju, i oni će biti pitani posebnim pitanjima pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ulema ako bude šutila samo, pazite ovo vrlo dobro, ako bude šutila i ne bude ljudima tumačila ono što je dužna da tumači, prokleta je od Allaha i od meleka i od ljudi. U slučaju da šuti, da ništa ne govori, a ako krivo govori, onda je to iftira i izmišljanje laži na uzvišenog Allaha. A oni ko to radi, nikada u džennet ući neće po slovu Kur'ana i nikada se iz džehennema kutarisat neće. A oni koji šute i neće da tumači, kažu nek stane, neću ja, ljudi će se pobuniti, ne smijem ja to njima kazati, neće nekome biti pravo i tako dalje. Takvi su, neka znate, prokleti od Allaha u Kur'an Kerim. Ali to nije dovoljno. Ako imate i najbolju ulemu, ako vi kao ummet i kao narod nećete stati iza njih, kakva onda korist kada imamo Musa alejhiselam koji je svome narodu rekao idemo se boriti, mi ćemo biti pobjednici, a ovi sadoše iza njega njegov narod i kažu kome? Musa alejhiselam, jel alim ili nije? Ne samo alim nego pejgamber, Allahov resul. Kažu mu idheb ente wa rabbuke faqatila inna hauna qaidun, idi ti i tvoj Bog pa se bite, a mi ovdje ostajemo, mi nikud ne idemo. Što znači da imamo i kada imamo najbolju ulemu, ako ne ima iza te uleme ko da stane, kakva fajda i kakva korist, i to kada da stane, ne u ovoj ljepoti, u rahatluku, dođe na drs bez ikakve obaveze, bez ičega, nego kad prava istinska iskušenja nastupe. Jedan se vladar pobojao od jednog alima, što se počelo puno svijeta oko njega okupljat na dersovima, predavanjima, pa ga pozva i kaže, a se bojim da oni sutra meni probleme ne naprave u državi. Kaže, ne boj se, kaže, ti, ja njih dobro znam, uzame je samo jedan i po čovjek. Kako jedan i po čovjek, vidim ja koliko ti dolazi na dres. Kaže, jedan i po, pošalji ti meni sutra svog čovjeka koji će mi prisvjetom reći da me ti zoveš. I tako i bi. Dođe i kaže, tražite vladar da mu se javi što tradan. Svi malo pomalo kudi kamo. Sutradan nikoga. A ovaj čeka. Kaže, gdje su ti taj jedan i po? Kaže, sad ćeš vidjeti. Kad ti otamo ide jedan, ide kroz redovane vojske i ne okreće se, hoće da vidi šta je sa njegovim alimom tim. Kaže, eno jednog. Šta je sa onom polovicom? Kad eto ti ide drugi, dva koraka pa stane, okrene se, pa opet dva koraka, treba mu još jedan pa da bi bio cijeli. Tako je većinom među ljudima. Hajde huso, hajde mujo, hajde naprijed, a onda mi ćemo iza tebe. Hajmo braćo, što kažu, plivajte u krvi, ja ću biti iza vas. Ne može to tako. Mora se biti zajedništvo, ali prije toga zajedništva mora biti zajedništvo akide i zajedništvo cilja. Ne može biti tome cilj uspostavljanje drugačijeg sistema, a onome cilj drugačijeg sistema. I ako je ista borba u istome safu, to neće dovesti do svoga cilja niti rezultata. Zašto? Jer se ciljevi ne slažu. I na kraju, ako izvojevaju pobjedu, ako dobiju pobjedu, on će se međusobno sukobiti. Što? Jer im se ciljevi sami razlikuju i razilaze se u ciljevima. Zajedništvo u vjerovanju, u vjerenju i zajedništvo u ciljevima, to moramo uspostaviti međusobno. Onda red je, uspostavljanje reda je od islama, što znači ako zaista, ko što kažemo, želimo da ostvarimo napredak među nama u našem zajedničkom radu za ovu vjeru, onda se dogovorimo po našim džematima, uspostavimo kontakt jedni sa drugima, neka imamo dersove onako jednoliko kako možemo, svake hefte subotom i nedeljom kao početak učenje Kur'ana, zatim čitanje ove literature ispravne, preslušati jedan drugoga, uzeti, pripremiti jedan tekst pa ga prepričati, na svaki način se organizovati i aktivirati, a nakon toga i pozvati među sebe onoga ko će nam ukazati na neke činjenice, koga ćemo pitati, pozvati onoga ko će nas ispitati isto tako, onoga ko će nam održati jedan aktivni, jedan seminar intenzivne prirode koji će biti nekoliko dana, ali će tu biti više predmeta o aktuelnoj situaciji da se progovori i tako dalje. Danas je svijet malehan postao. Preko interneta vi možete jedni sa drugima kontaktirati uz najmanje troškove. Pisma i tekstove i knjige isto tako prebacivati. pa čak i kasete. Audio kasete, zvuk može se prenijeti iz jednog u drugo mjesto vrlo lako preko interneta. To nije ništa teško. Opravdanja nikakvog ne ima. Samo je na nama da se što više potrudimo. Pogledajmo mi samo, izvagajmo mi sebe. Mi koji smatramo da ipak smo koliko bilo bolji od drugih, barem po tome što nastavimo sunnet da upoznamo i da po njemu radimo onoliko koliko možemo. Ali izmirimo sebe u jednoj vrlo važnoj činjenici. A to je, nema nikog od vas ovdje koji ne zna jedan strani jezik. Pa jezik koji mu koristi radi njegovog dunjaluka. A zna li se arapski jezik koji nam koristi radi ahireta, radi Allaha, radi razumijevanja Kur'ana i hadisa Rasula alejhi selam, razumijevanja fikha, dina našeg. Ako je, ako se radi o dunjaluku, može se i kineski ako treba naučiti. Ako se radi o ahiretu, ne kažem da se neće naučiti, ali je čovjek živio u jednom gafletu. Židovi imaju svoj jezik koji čuvaju na cijelome svijetu. Kažu ne ima težeg jezika, zakučati je u njihovom. Zar smo mi gori od njih? Pa ne čuvamo svoj jezik, jezik Kur'ana, jezik u džennetu, jezik Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. To je njegovo isto poštivanje, da ga i u tome slijedim. Nastojimo, pa će nam Allah dati bereket i mogućnost i olakšat će nam sve to, pa ćemo dosta toga saznati. Odredimo sebi vrijeme dnevno koliko ćemo čitati, svojim porodicama odredimo vrijeme kada ćemo sa njima raditi. Ako žene svoje ne zabavite dinom, one će vas zabaviti dunjalukom, pa ćete i vi zaboraviti na din. Svoje žene, svoje porodice, svoju djecu zabavite vjerom, a to je korist i vama i njima, i prije svega dužnost. Nije dovoljno da donesete knjiga u kuću i da se stavi u rafu i završeno sa tim. Već je treba raditi i čitati. Treba razgovarati o njenom sadržaju i na kraju to treba primjenjivati. Na takav jedan način, inšallah, vidjet ćete za mjesec, dva, tri, pa za godinu i više, inšallah, koliko se napredovalo sa Allahovom pomoći. Pa će jedan od vas biti u stanju da ode i neće se bojati Jehovini svjedoka i ovi i oni, već će on otići pa će njih pozivati u islam i biti čvrst pred njima, jer mi imamo takav kitab i mi imamo takvo znanje sa kojim se ne bojimo ničega na dunjaluku ovdje od ovih dunjalučkih znanja. Kad je tako, iman svoj pretvorimo u naša djela. Pretočimo to što je u srcu i na jezicima i u naša djela. Angažujemo se za svoj din. To će nam trebati. Na danu kada će i vjernici požaliti, a kamoli nevjernici. Vjernik će požaliti, mu'min požalit će što je bilo šta u svome dunjaluku propustio, a da nije to iskoristio. A kafirite kako će požaliti, jer mu valja vječno u džehennemu boraviti. A Bog zna kada će kome od nas eđel njegov doći, kada će nas praznih ruku u medar spustiti i nećemo od ovog dunjaluka koju stičemo ništa u svoj grob ponijeti i staviti, nego svoja dobra djela koja smo uradili ili ne daj Bože i ona druga, ako i se nismo okutarisali i od njih te obje došli. Razmislimo o toj činjenici jednoj velikoj, da nam sutra pred Allaha valja stat i za ovaj emanet veliki odgovarat. Mi među svojim porodicama imamo oni koje valja usmjeravati i ispravljati, kome treba kazivati. Zar mi imamo još uvijek vremena za televizore, za budalaštine, za traćenje vremena? Jesmo mi to prošli, sira, čupriju prešli, pa ne imamo više nikakve brige. Omer radijallahu anhu na smrtnoj postelji, pa kažu mu, zašto? Zašto plaćeš? Kada ti je Resulullah a.s. garantovao džennet, garantovan mu džennet, on se brine, on plaće. dolazi mu eđel, a nama nije garantovan džennet. Ne znamo, hoćemo sutra kad izađemo pred uzvišenog Allaha, hoće li biti zadovoljan sa nama ili neće. Šta će nam se dati? Na dan jeumen jeđalul vildane šiba, na dan kada će djeca objeliti, kada se kaže Ademu alejhiselam izvedi iz svoga poroda one koji idu u džehennem, pa će pitati odazivam ti se Allahu, odazivam, koliki je njihov broj koji idu u džehennem, a Allah mu kaže od 1999, pa će toga časa djeca objeliti. Jesmo li mi od ove ili od one skupine? Jesmo li mi bezbjedni? Fala ye'menu mekra Allahi illa al-qawmul fasikun. Ne može biti bezbjedan Allahove kazne osim narod griješnički. Jer nam toliki udarci, tolike opomene nisu bile dovoljne nama koji sebe smatramo koliko bilo svjesnijim od drugih. U Bosni se završi rat i mislimo više nikad ništa neće biti. Ko garantuje život i smrt? Pa vidimo u Čečeni šta se radi. I do juče i kod njih bio rat pa stao. Pa opet krenu pa vidimo šta se dešava. Ali kod nas, nažalost, mnogi još pameti nisu došli. Nažalost, do juče su im pare propale u tim kamatnim bankama, a oni lete opet danas da ih ulože. I propadoše im opet pare. Hoće li ikada pameti doći? Zar pameti ne imaju? Ovo što se oko nas dešava, ne ima toga ko može biti siguran osim mumin koji se prihvati Allahove vjere. La melđe eva la menđa minke illa ilajk. Od tebe ne ima Allahu skrovišta i da se mogu negdje skloniti i pobjeći osim samo tebi Allah. Kako ćeš sutra raditi po nečemu ako ne znaš kako to treba raditi? Želja sama i volja za radom nije samo dovoljna, jer su kršćani željeli da rade, ali nisu imali iluma, pa su eddalun, koji su daleko otišli na krivi put, a Židovi el magdubu alejhim. Suprotno, Židovi su znali, a nisu htjeli raditi, pa su prokleti, pa za Allah na njih rasrdio. A kršćani suprotno, kršćani su htjeli da rade, ali nisu znali kako će raditi, pa su otišli na krivi put. Naš put nije ni jedno ni drugo, već je naš put put znanja, iskrenog i ispravnog znanja, i put rada po tome znanju. A iskušenja su tu, to je već određeno, i ne smijemo pred tim iskušenjima pokleknuti. Dolazili su Resulu alejsatu vesselam u Mekki i govorili da ćemo ti vlast, da ćemo ti čast, da ćemo ti sve što tražiš, ali gledaj ti malo da popustiš u tome. I nama danas govore i kazuju, gledajte, vi pretjerujete u tome. Ne uzubila, mi jedan dio toga ako primijenimo, jedan dio onoga što je Resulullah alejhiselam radio, ako nama govore da mi pretjerujemo, šta biše rekli Allahovom Resulu ekremu alejhiselam, šta biše njemu rekli ako za nas ovako govore da pretjerujemo? Šta to treba da znači? Ismijavanje otvoreno sa sunnetom, sa vjerom, izigravanje sa vjerom, nadijevanje svakakvih imena onima koji se drže ispravno i izvorne vjere, to je vrlo opasno. Onaj ko je toga svjestan, neka dobro zna da ga to iz vjere izvodi i da time nevjernik u Allaha postaje. Izigravanje sa Allahovom vjerom ili sa onima koji slijede Allahovu vjeru, nadijevanje njima svakakvih imena, izrugivanje njima, jer to nije njima izrugivanje, već onome čega se oni drže. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa al-mihad. Nemojte da te nemoj da te prevari to što su kafiri uzeli maha na dunjaluku i osilili se metalom kali. To su neznatne koristi i uživci, ali zatim im je mjesto u džehennemu, a ružno li je to mjesto boravišta. I zato kada bi mu'minu radili šta bi radili, mu'min je na kraju na dobitu. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nemoj tražiti na dunjaluku da naplatiš, vi ćete svoje nagrade na kijametskom danu dobiti. Mumin dobija još i prije, alhamdulillah, u rahatluku svoje duše i ljepoti svoga imana koji drugi ne mogu osjetiti. Ali prava nagrada je samo anamo i prava kazna je samo anamo, a dunjaluk će proći kao što je prošao i onima prije nam. I zato na mominu je da stavi prst na čelo i da se dobro zamisli, na čijoj sam ja strani, ili sam na Allahovoj ili sam neuzubila na šeitanovoj. Ne ima treće strane, ne ima više neopredijeljen. Nekad je to bilo neopredijeljen, ne ima toga. Neopredijeljeni to su oni, la ilaha ula i wa la ilaha ula, nije ni ovima nije ni ovima. Ko su to? Munafici. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Oni će na dnu džehennema biti, potpala onim drugim džehennemlijama koji nisu ni tamo ni vamo. Ti se moraš opredijeliti, jesi li Allahov ili si šeitano, čiji su. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I pravo je imao šeitan to što je mislio da će ga većina ljudi slijediti osim male skupine pravih vjernika, i tako je. Jer je od prije šeitan rekao وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Allahu, većinu ljudi nećeš naći da ti zahvaljuju, biće ti asije. I jesu asije, i jesu dostigli taj niski stepen asiluka uzvišenom Allahu, slijedeći toga prokletog šeitana, koji nam je dao vrlo jedan slikovit primjer šta znači nepokornost Allahu. Njemu je Allah rekao seđdu učini, jednu seđdu, pa kada je smogao snage iz svoje nepokornosti i bezobrazluka da kaže neću Allahu, šta je to on odbio? Odbio jednu jedinu seđdu, pa je bio istjeran iz dženneta, proklet zauvijek i džehennem mu garantovan. Jer nemoj gledati koliko griješiš, nego gledaj kome griješiš, a to je svome stvoritelju uzvišen. I zato nam umiluje da se opredijeli i da se ne ozvrće lijevo i desno šta će mu ko kazati, već gledaj šta će ti Allah kazati i kako ćeš pred njim dževab dati i kako ćeš odgovoriti, pa ćeš onda inša Allah biti kako treba i Allah će te onda u tome učvrstiti. To je put našeg Resula alejhi salatu vesselam. Nije on bio u svili i kadifi, otišao je u Taif pa uzeše kamenice pa su ga izranjavali tim kamenicama, pa bi protiran iz rodne mu Mekke, muhađir posto kod svoje kuće i kućišta i svoga bogatstva, protiran, nije siguran za svoj život, pa dođoše, ne ostaviše ga mirnog ni na Uhudu, pa mu rasjekoše dva zuba, pa mu pancirne halke upadoše u meso, pa Zubejr ibn Avvam ih vadi zubima, pa on dva svoja zuba polomi, pa ne mogoše zastaviti mu krv, pa mu njegova kći Fatima stavi pepela na tu ranu da bi se krv zaustavila. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa mu Allah kaže kako vi mislite ući u džennet, a vas nije zadesilo one kao ono što je zadešavalo prije vas, ne da će su ih zadešavale teškoće dok nije poslanik i vjernici uz njega, dok nisu povikali meta nasrullah, kada će Allahova pomoć i pobjeda doći. Ela inne nasrallahi qarib, tada je Allahova pomoć blizu. Kada noć postane crna, onda dolazi zora. Kada priženski musibet, onda se očekuje i razgala od Allaha. To je Allahov takvi zakon. Kada je to tako, na nama je da radimo za ovu vjeru, da se trudimo, da vrijeme svoje koristimo i cjelokupni naš život postaje ibadet. Wallahi, kad spavaš, računati se ibadetom, kad jedeš ibadetom, kad hodaš ibadetom, kad govoriš nešto ibadetom, kad razmišljaš ibadetom, a kamoli namaz i ostali drugi ibadeti. I to je ono lema halaktu džinna wal insa illa liyabudun, stvori i ljude i džine samo zato da mi samo ibadet čini, što znači cijeli tvoj život je jedan ibadet i stalno si Allahu pokornost. To nam je prilika, posebno to kažem ovim mlađima, jer od sedmorice koji će biti u Allahovoj hladovini na danu koji će trajati 50.000 godina prije početka suđenja, od sedmorice koji će biti u Allahovoj hladovini jeste i onaj lašabu nešaefija ibadetina, i mladić koji je od početka od svojih malih nogu bio Allahu u pokornosti. Nije isto onaj ko se prihvati dina od početka i onaj kasnije, i onaj kasnije alhamdulillah, i to je hajr, ali nije isto. La jestemu, ne mogu se izjednačiti, kao onaj od početka koji je nastavio da radi, da se trudi, na velikom smo ispitu. I nikada više, kada bismo dali, imali i dali sva bogatstva ovoga svijeta, nikada ove minute koje su prošle i ovi sahati i ove godine nikada nam se više vratiti neće od našeg ovoga dunjaločkog života. Ono što je prošlo, to se više nikad ne može nadoknati. Oni koji su preselili na ahiret nikad više na dunjalog doći neće, staće pred Allahom u jednom drugom životu, ali tamo kada bi klanjali i dan i noć, ima im fajde. Džehennemi je kada bi klanjale i postile i ne znam šta radila u džehennemu i dan i noć, nikakve fajde nema. Jer to nije kuća gdje se zarađuje. Prošao im je dunjaluk na kome su mogli raditi i zaraditi. I zato u ostatku ovog našeg života, a mi ne znamo koliko ćemo živjeti, u ostatku ovog našeg kratkog života radimo i potrudimo se, žrtvujmo se i ne žalimo za Allaha, jer vallahi Allah nikome dužan ostao nije. Platio je svakome i preplatio od duplo do 700 puta, a nekada bi gajri hisab, bez kantara, bez računa, daje neograničeno. Voli tebi hajr i dobro više nego što želiš i voliš sam sebi. Pozivate. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah poziva u kuću spasa. Ako će se odazvat, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. A upućuje koga hoće na pravi put. Ko je za toga hajra, Allah će mu ga dati. Ako nije, wa yudillu Allahu zalimin. Daje da idu krivim putem zulumčari. I zato iskoristimo ovu veliku priliku, potrudimo se gdje god smo i nemojmo tražiti opravdanja. Teško je ovo i teško je ono. Zaista nama nije ni jedan djelić teškoće koliko su pretrpjeli oni koji su bili prije nas. Dolaze u Mekke ashabi Rasulullah alejhi vesselam. Dolazimo i kažu: "Ela testansir lana, ela tadu lana." Boži pozvaniče, zar nećeš za nas dovu učiniti? Zar nećeš od Allaha zatražiti da nam pomoć pošalje više? Ovo se trpiti više ne može. Pa im kaže Rasulullah alejhi vesselam: "Kana fi man kana qablakum." Među onima koji su bili prije vas, čovjek bi bio uzet, pa bi rupa bila iskopana u zemlji, stavljen bi bio u nju, a onda bi se na njega stavila sablja i tako bio bi, testera, tako da bi bio presječen na pola, pa bi bilo uzeto željezna kliješta, pa mu se meso živo čupalo, ali se ne bi odrekao svoje vjere. Ali ste vi narod koji požuruje, walakinakum qaumun tastajilun. Tako mi Allaha, ja se za vas ne bojim ovi dunjalučki iskušenja, siromaštva, neimaštine, ali se bojim za vas, ali se bojim za vas da vam se dunjaluk otvori, pa ćete se prihvatiti za taj dunjaluk, pa ćete se u njemu natjecat, pa će vas helak učiniti kao što je uništio one prije vas. To su nasijati Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bili, koji su onda važili i važe sada i do kijametskog dana. I to je taj program i ta vjera koja se ne mijenja. I zato jesmo rekli šehadet i prihvatit ćemo se alhamdulillah toga. I ne ima površnog rada i ne ima viška, nego sve raditi. I najmanji hajr gdje možemo i kada možemo uraditi, potrudit ćemo se da ga ostvarimo. A na tom je putu šta nas zadesi, ne treba nam i ne smije nam nimalo biti krivo, jer si postupio po Allahovom propisu. Kad je to tako, očekuj samo Allahovu pomoć. In tansurullaha yansurkum, ako pomognete Allahovu vjeru, on će vas pomoći. Dakle, kada je tako, to ti je zasigurno garantovana Allahova pomoć ako se ti prihvatiš svoje vjere. Odluči se, prihvati se i radi za ovaj din, neka znaš da će s Božijom pomoći uspjet i na dunjaluku i na ahiretu.